ni Kundol Patola upot kalabasa at saka mayroon pang labanos mustasa sibuyas kamatis bawang at luya sa paligid-ligid ay puno ng linga. Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sa singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Kundol patola, upot kalabasa, at saka mayroon pang labanos mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay